Nice. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi A1 Sportback z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 734 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Może pójdziemy gdzieś na kolację? Jestem zmęczona. Kino? Panie, to... Wiem, zakupy. Wykończona. Zmęczenie odbiera ci ochotę nawet na przyjemności? Sięgnij po suplement diety BodyMax. BodyMax łączy bogaty zestaw witamin i minerałów z unikalnym wyciągiem z żeńszenia, zwanym korzeniem życia, który dzień po dniu wzmacnia organizm i naturalnie przywraca energię. Kochanie, wstawaj! Szkoda dnia na zmęczenie. Zmęczenie? BodyMax na energię i wzmocnienie. Czy wiesz, mężczyzno kochany, i ty, chłopaku liryczny, że walentynki w tym roku w tygodniu są azjatyckim? Więc złup jej kaczkę, chłopaku, więc wykorzystaj okazję i kaczką tą orientalną rzuć jej do stóp całą Azję. Jak walentynki, to po azjatycku, bo teraz świeża kaczka Pekin tylko po 7,77 za kilogram. Kaczka 7,77, a przepisy na kuchnialidla.pl. Lidl, co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 11 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Beniamin Filip. Rolnicze protesty przenoszą się do Warszawy. Za 2 godziny setki ciągników ruszą w stronę miasta. Numer alarmowy 112 służy ratowaniu życia i zdrowia, ale najczęściej rozmówcy dzwonią w błahych sprawach. Proszę nas o kody PIN, PUK. U mnie zamawiali taksówkę. Takie połączenia to plaga. W tym serwisie też powrót słynnej pary włoskich gwiazd zaśpiewali na festiwalu Sanremo. W centrum Warszawy paraliżu uda się uniknąć, ale kłopoty mogą być na drogach dojazdowych do miasta. O 10:00 z kilku miejsc w Polsce wyruszą w kierunku stolicy setki ciągników. Rolnicy organizują marsz gwiaździsty, bo jak mówią, rząd nie spełnił ich żądań. Tomasz Marciniuk. O godzinie 14:00 Warszawa będzie sparaliżowana. Tak, jeszcze wczoraj grzmiał lider protestów Sławomir Izdebski, zapowiadając, że blisko 1000 ciągników ruszy dziś na Warszawę. Po rozmowach z policją nastroje nieco ostygły i dziś już wiemy, że traktory do centrum miasta nie wjadą, ale pozostaną na jego obrzeżach. Szef rolniczego PZZ podkreśla też, że to nie on jest faktycznym organizatorem protestów, ale premier Ewa Kopacz i minister rolnictwa. Markowi Sawickiemu Sławomir Izdebski zarzucił, że robi sobie kpiny z rolników, nie słuchając ich postulatów, ale zwodząc opowieściami o miliardach z budżetu. Mówił, że sprawę ASF-u załatwi, że sprawę dzików załatwi, że sprawę uboju rytualnego załatwi. Prosił, żeby dać sobie 3 miesiące czasu. Tymczasem minął już prawie rok, a sprawy te, zdaniem szefa rolniczego PZZ, rozwiązane nie są. Dziś o 14:00 w resorcie rolnictwa mają odbyć się kolejne rozmowy ministra ze związkowcami. W tym samym czasie przed budynkiem trwać będzie rolnicza pikieta. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Rolnicy żądają natychmiastowego odwołania ministra rolnictwa. Czego jeszcze? To przypomni Michał Fedusia. Postulaty rolników dotyczą bardzo różnych dziedzin branży. Przewodniczący klubu PSL Jan Bury po raz kolejny objaśnia związkowcom, że niektóre z tych postulatów są do spełnienia od ręki, niektóre potrwają parę miesięcy, niektóre są wręcz nierealne. Ciągłe negocjacje z organizacjami rolniczymi trwają u ministra rolnictwa Marka Sawickiego. Resort chce dopłacać do produkcji mleka i wieprzowiny. W tej sprawie przygotujemy stosowne pisma do Komisji Europejskiej, bo będzie musiała być to pomoc notyfikowana. Rozmowy z producentami prowadzi też wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński. Dyskutuje między innymi o niszczeniu upraw przez dziki. Do rozstrzygnięcia bardzo szybko są kwestie z odszkodowaniami. Związkowcy mają pretensje, że te tematy zainteresowały rząd dopiero po blokadach dróg. Michał Fedusio, Polskie Radio. Surowa kara spotka kierowcę, który autobusem pełnym pasażerów przekraczał prędkość i nie zatrzymywał się na przystankach w Warszawie. Wyciągnięcie konsekwencji zapowiadają przełożenie mężczyzny. Kierowca nie pracował dla stołecznego ZTM, a dla jednej z zewnętrznych firm. Wyczyny kierowcy zarejestrował jeden z pasażerów autobusu. Przepraszam, ale czy pan wymógł mniej agresywnie jeździć? Opóźnienie jest trochę... Spokojnie. No co? Wszystko jedno, opóźnienie. Bezpieczeństwo jest ważniejsze. Pasażerka ma rację, przyznaje Magdalena Potocka z ZTM-u. Żadne spóźnienie nie usprawiedliwia narażania pasażerów na niebezpieczeństwo. Czyli nie może być tak, że jeżeli kierowca jest spóźniony, stara się nadrobić opóźnienie, czy to przekraczając prędkość, czy łamiąc przepisy. Zgodnie z regulaminem autobus może być na przystanku minutę przed i 3 minuty po czasie. Wtedy przewoźnik nie ponosi żadnych konsekwencji. Przewoźnik nie ponosi także konsekwencji w sytuacji, kiedy to opóźnienie jest usprawiedliwione. usprawiedliwione. A usprawiedliwione jest wtedy, kiedy są na mieście korki, kiedy dojdzie do stłuczki i wypadku. Okazuje się, że spóźnienia, za które przewoźnik płaci karę, to margines. Statystyki pokazują, że dzieje się tak zaledwie w niecałych 3% przypadków. A tą sprawą zajął się Maciej Ziętarski. Służy ratowaniu życia lub zdrowia. Niestety na numer alarmowy ludzie często dzwonią bez ważnego powodu. W Międzynarodowym Dniu numeru 112 przypominamy więc, w jakich sytuacjach można z niego korzystać. Operator 29, halo? Operator odebrał głuchy telefon, ale widzę, że to nie jest tak, że głuchy telefon odkłada słuchawkę i zapominamy o sprawie, ale jeszcze traci czas później przez to. Tak, oczywiście trzeba wypełnić formatkę, że jest to jednak zdarzenie fałszywe i to są uciekające cenne sekundy. 80% telefonów, które odbieracie, to są tak naprawdę zgłoszenia nieuzasadnione w żaden sposób. Zgłoszenia fałszywe, żartobliwe. No, dzwoniają się do nas, proszą nas o kody PIN lub o odblokowanie telefonu. U mnie zamawiali taksówkę na przykład. Również dzieci. Czasami mama... Trędne dziecko, które wydzwania non-stop, tylko żeby powiedzieć wulgarne słowo, albo na przykład mam rozwiązać zadanie, czy mi pomożecie, to też się zdarza. Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie odwiedził Andrzej Piedziewicz. Duet Albano, Romina Power powrócił, wystąpili razem na scenie po raz pierwszy od 24 lat. Zaśpiewali w Sanremo na otwarciu 65. Festiwalu Włoskiej Piosenki. W wiązance ich dawnych przebojów nie zabrakło i tego. Albano i Romina Power nie wykluczyli, że przyjadą do Sanremo za rok. Przed nimi wyszła na estradę największa chyba rodzina we Włoszech, małżeństwo z 16 dzieci z Kalabrii, a po nich włoski lekarz, który pracował w Sierra Leone, gdzie zaraził się ebolą, opowiedział o powrocie do zdrowia w jednym z rzymskich szpitali. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Bardzo dobra wiadomość. Romina i Albano wracają. A nam się od razu wesoło zrobiło, prawda? Ależ oczywiście, to tak poprawia humor. Monika Słukowska, Sporcie. No zacznijmy od kogoś, kto nie miał dobrego humoru. Od naszych tenisistek, które po dotkliwej porażce z Rosjankami czekały na wynik losowania rywalek w barażowym meczu o Grupę Światową Pucharu Federacji. I już wiemy, że Polki zagrają ze Szwajcarkami. Spotkanie zostanie rozegrane w Polsce 18 i 19 kwietnia. Skoro mówimy o tenisie, Marcin Matkowski i Robert Lindstedt odpadli w pierwszej rundzie debla turnieju w Rotterdamie. W Antwerpii natomiast do drugiej rundy awansowały Klaudia Jansignacik i partnerka Andreja Klepac. Odpadła Paula Kania w parze z Oksaną Kałasznikową. Plaga kontuzji przed meczem gwiazd ligi NBA. Kolejnym zawodnikiem, który wycofał się z tego koszykarskiego widowiska, jest Dwayne Wade z Miami Heat. Wszystko ze względu na kontuzję koszykarza Miami Heat. Ma on problemy z udem, a w perspektywie kolejnych ważnych meczów ligowych postanowił zrezygnować z występu w pojedynku gwiazd, w którym grał już 11 razy. Pojawiły się spekulacje, że być może Wade'a zastąpi nasz Marcin Gortat, który w ogólnym głosowaniu kibiców wśród podkoszowych zajął 4. miejsce. Następcy w kontuzjowanych koszykarzy wskazuje w takim przypadku komisarz ligi NBA Adam Silver. Szybko jednak rozwiał on wszelkie wątpliwości i wybrał Kyle'a Korvera z Atlanty Hawks. Wcześniej ze względu na niedyspozycję z All-Star zrezygnowali Kobe Bryant i Blake Griffin. Z Chicago Jan Pachlowski. Pojedynek wschód-zachód odbędzie się 15 lutego. Emocje rosną, przygotowania trwają. Niektórzy mają już gotową garderobę, jak chociażby Shaquille O'Neal, który będzie komentatorem wydarzenia. Legenda NBA zabiera do Nowego Jorku 12 garniturów. Jeśli chodzi o mecze ligowe w NBA, tej nocy wygrywali m.in. koszykarze Houston Rockets, Chicago Bulls i Memphis Grizzlies. Reprezentacja Austrii zdobyła złoto w Mistrzostw Świata w narciarstwie alpejskim w rywalizacji drużynowej. W finale Ewa Maria Brem, Michaela Kirchgasser, Marcel Hilscher i Christoph Nössig pokonali 3-1 Kanadę. Brązowy medal wywalczyła reprezentacja Szwecji dziś w mistrzostwach. Dzień przerwy. Polska w wilgotnej i ciepłej masie powietrza polarno-morskiego. Ranek mglisty. W dzień będzie pochmurno prawie wszędzie. Deszcz ze śniegiem i mrzawka, lokalnie marznąca, powodująca gołoleć, a rozpogodzenia możliwe, ale tylko lokalnie na Pomorzu i w Sudetach. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni, ciśnienie rośnie. Temperatura od plus 1 stopnia w Lublinie, Chełmie i Zamościu, 2 w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie, Olsztynie i Augustowie, 3 w Łodzi, Toruniu, Bydgoszczy, Pile i Koszalinie, 4 w Szczecinie, Słupsku, Trójmieście i Opolu, do 5 stopni w Poznaniu, Gorzowie i Szklarskiej Porębie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Dzień dobry. Gościem Trójki jest minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Panie ministrze, dzień dobry, panie redaktor, wiem, że pan świetnie gwiżdże, więc proszę o próbkę. Szału nie będzie, ale to spróbujemy. Rozumiem, że pani redaktor też ujawni swoje zdolności w tej... Nie, nie, bo ja nie umiem. Ja czasem gwiżdżę, ale na dwóch palcach, a to się nie da, bo by mikrofon wypadł. To próbujemy, bo rozumiem, że dzisiaj taka konwencja. No. Tak delikatnie na początek dnia. Ale to był taki jak język gwizdany na jakiejś wyspie, taki jest. O, no to rozpoznawalność zaskakująca. Czy teraz już zaczynamy poważniejsze tak sprawy jest. Omawiać? Czy JSW może upaść? To zależy wszystko od zachowania tych, którzy dzisiaj protestują. Naprawdę warto siąść do rozmów, warto dojść do porozumienia i zawiesić strajk. O tym wczoraj mówił minister skarbu i nie warto poświęcać zakładu pracy, swoich miejsc pracy w taki sposób, jak to się dzieje w tym momencie. A dopóki JSW nie upadnie, szefem jej zarządu powinien pozostawać Jarosław Zagórowski, o którym szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności mówi per patafian. O tym decyduje Rada Nadzorcza i ona ustala, a nie związkowcy, skład zarządu, który prowadzi daną firmę. To nie wiem właśnie, dlaczego sprowadzono ten spór do konfliktu personalnego, bo jest przedstawiony program naprawczy przez prezesa i rozumiem, że o nim trzeba i można rozmawiać, a nie sprowadzajmy tego do sporu o jedną osobę. Bo prezes Zagórowski nie popełnił, chyba nie o to chodzi. Przepraszam, nie popełnił błędu wypowiadając porozumienia zbiorowe? Prezes Zagórowski przedstawił z całym zarządem plan naprawczy, gdzie jest chęć ustabilizowania sytuacji finansowej i dalszej aktywności. Tam nigdzie nie ma mowy o restrukturyzacji zatrudnienia, o zmianach w zatrudnieniu, o zwolnieniach. Tam jest mowa o pewnych oszczędnościach. I rozumiem, że to może budzić wątpliwości. I to jest normalne w tak dużej firmie, że wtedy rodzą się emocje i chęć wyjaśnienia, chęć przedstawienia swojego zdania. I tu nie jest nic nienaturalnego. Ale kontynuowanie tego typu protestu na pewno nie służy dobru spółki, od czego pani redaktor zaczęła. To, że prezes i rada nadzorcza są odpowiedzialni za prowadzenie, za funkcjonowanie, za przedstawianie również tych sposobów najlepszej aktywności spółki i rozwiązań ekonomicznych, jest rzeczą naturalną w biznesie. Prezes Zagórowski mówi, że to jest właściwie protest związkowców, a nie górników. No, udzielił wywiadu Gazecie Wyborczej i mówi, że górnicy mają swoje związkowcy mają swoje interesy i wkręcają w to wszystko górników. No, widzimy, że jest duży protest, pewnie nie tylko liderów związkowych, bo to by się ograniczyło do mniejszej liczby osób, ale odpowiedzialność liderów związkowych za ten protest oczywiście jest. Czy są w stanie wziąć też odpowiedzialność za firmę i usiąść z powrotem do rozmów, dojść do porozumienia i chyba nie stawiać tylko i wyłącznie na szali warunków personalnych, bo one są, to nie one się przekładają na funkcjonowanie tylko i wyłącznie całej firmy. Trywializując, można by powiedzieć, że między związkowcami a prezesem Zagórowskim nie ma chemii, ale tak naprawdę chyba oni się poczuli urażeni, że Jarosław Zagórowski ograniczył ich interesy, natomiast swoje mniej. Ale w takim dialogu, w dialogu na rzecz dobra miejsc pracy, pracowników, tych, których reprezentują związki zawodowe, nie można się ograniczyć, a na pewno nie można się zacietrzewić w takich emocjach interpersonalnych, bo to nie o to chodzi. A pan prezes nie jest trochę zacietrzewiony? Też jest pewnie. To są zawsze relacje dwustronne i też ten apel jest zawsze w dwie strony. Trzeba wykazać otwartość na swoje argumenty i nie brać tego do siebie tak bardzo osobiście, ani jedna, ani druga strona. No bo to pan prezes, chyba za dużo tego jest, tych emocji personalnych między sobą. Pan prezes wypomina związkowcom zarobki, ale jakoś nie mówi o swoich, bardzo wysokich zarobkach. Czy to poprawia, czy takie dyskusje pomiędzy właśnie prezesem a liderami poprawiają sytuację spółki? Czy jak się rozmawia o konkretnych propozycjach merytorycznych, wtedy można dojść do rozwiązania? Naprawdę na bok odsuńmy i to kieruje zarówno do jednej, i do drugiej strony. Te emocje związane z czy się kogoś bardziej lubi, czy się kogoś mniej lubi, a zajmijmy się sednem sprawy, którym jest utrzymanie kondycji, wydobycia rynku zbytu i funkcjonowania innych gałęzi, też przemysłu, które zależą od węgla wydobywanego w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Może być tak, że premier Ewa Kopacz nie będzie miała wyjścia i będzie musiała wkroczyć, interweniować? To jest spółka, w której są też inni udziałowcy oprócz Skarbu Państwa. To jest spółka notowana na giełdzie i tutaj prawa nawet tego małego właściciela muszą być zachowane. Po to jest Rada Nadzorcza i moim zdaniem Rada Nadzorcza bardzo aktywnie powinna w tych dniach funkcjonować i uczestniczyć, może pośredniczyć też w jakiś sposób. Tam są przedstawiciele pracowników, tam są przedstawiciele innych udziałowców. Powinna być aktywna i nie zaburzajmy tutaj ładu korporacyjnego, który panuje w przedsiębiorstwach. Rolnicze protesty, być może paraliż stolicy, choć ostatnio troszkę rolnicy spuścili z tonu. To wszystko jest nieuniknione? Ten protest jest dla mnie w wielu aspektach niezrozumiały. Minister Sawicki każdego dnia prawie spotyka się z różnego rodzaju związkami zawodowymi. Każdego dnia przedstawia argumenty, co jest realizowane. Rozmawia o wspólnej polityce rolnej, o wykonaniu jej, o różnego rodzaju dopłatach. Szkoda zaburzyć ten dorobek i pozycję polskiego rolnictwa, również w oczach polskich obywateli i polskich konsumentów. No tak, ale zdarzyło mu się nazwać rolników frajerami. No tak, ale wiadomo, że to jest człowiek z temperamentem. To jest, pana kolega to jest, z partii. To, że ktoś ma temperament, nie oznacza nic złego. To oznacza, że też ma swoje twarde przekonania i poglądy. W sferze merytorycznej robi wszystko, co do niego należy? Robi wszystko, co jest możliwe i w aktywności na poziomie unijnym, i w aktywności tej na poziomie rządowym. Zabiega o jak najlepsze środki, ale zabiega również o pozycję zrównoważoną konsumentów, rolników, o możliwość wytwarzania, o dostosowywanie się do współczesnych wymogów, o walkę z różnymi chorobami zakaźnymi, które do nas to trafiły. To wszystko pięknie brzmi, ale rolnicy żądają tu i teraz, żądają... Ale czego żądają? Odszkodowań, za szkody wyrządzone przez dziki. Tylko trzeba złożyć wnioski. Bo jeżeli mówimy o województwie podlaskim, bo tam ten temat jest bardzo żywy, choć jest obecny w całym kraju, tam te odszkodowania można jeszcze składać. Jeszcze interwencji na rynku mleka i wieprzowiny żądają? Ale z tych, jak pamiętam, jak było tam chyba 12 czy 13 postulatów, minister Sawicki mówi 7, one się realizują i już są spełnione. Trzy kolejne możemy rozmawiać, do dwóch nie jesteśmy się w stanie dogadać. O awanturę chodzi? No nie do końca rozumiem, o co chodzi w tym proteście. A domyśla się pan? I kto, jakie to organizacje zbierają te osoby na protest? Czy to są organizacje reprezentatywne? Bo ja rozumiem, jak jest Solidarność, OPZZ, Forum Związków Zawodowych. To są duże organizacje związkowe, one mają swoją określoną reprezentatywność. Tutaj, gdyby nie było tej otwartości, nie byłoby zaproszeń od ministra rolnictwa, gdyby nie było spotkań, gdyby nie było też zmian, które wprowadza po tych rozmowach, to ja rozumiem, że można protestować. Ale to wszystko dzisiaj się dzieje. Dzisiaj to jest takie powiedzenie, sprawdzam. Czy chcecie rozmawiać, czy to chodzi tylko o sam protest, dlatego żeby coś, żeby to było wydarzenie bardziej medialne niż merytoryczne. Czyli chodzi o awanturę? Według pana? To jest ocena pewnie wszystkich, którzy i każdy na swój sposób to oceni. Sprawy trzeba rozwiązać, ale Nie chce pan stawiać kropki nad i, nazywać rzeczy po imieniu, tak? W ten sposób pan tego nie nazwie. Pani redaktor, dzisiaj dowiemy się, czy chodzi o awanturę, czy chodzi o merytoryczne rozwiązanie sprawy. Bo jest zaproszenie, kolejne zaproszenie na rozmowy do ministra Sawickiego. I czy przyjdą ci protestujący, czy będą tylko protestować, a nie rozmawiać. To wtedy mamy rozstrzygnięcie bardzo jasne. A kiedy będzie gotowa ustawa o instytucjach dialogu społecznego? O, i tu jest dobra informacja, bo tak mieliśmy dwa trudne tematy, a teraz dobra informacja. Pracujemy nad nią bardzo intensywnie z Rządowym Centrum Legislacji, z Ministerstwem Finansów. 2 tygodnie temu otrzymałem tą ustawę od pracodawców i związkowców. Na 18 lutego jesteśmy umówieni w Ministerstwie Pracy na przedstawienie naszych propozycji, naszych wniosków po tej analizie, ale jesteśmy zdeterminowani, jesteśmy zdeterminowani, żeby przeprowadzić tą ustawę wspólnie. Jeżeli to się udałoby ze związkowcami i pracodawcami, to by było naprawdę bardzo dobre, nowe otwarcie. Ale pytam, czy jest dużo zmian w stosunku do pierwotnego projektu? Jest czasem inne spojrzenie na sprawę, ale w tych fundamentach w większości się zgadzamy. Mi bardzo na przykład podoba się wzmocnienie dialogu regionalnego. On jest bardzo potrzebny i zaangażowanie też samorządu województwa, czyli marszałka województwa, bo tam się podejmuje coraz więcej decyzji strategicznych, również związanych z wydatkowaniem pieniędzy unijnych. Ta ustawa to jest jeden z postulatów związków, ale są też i inne. Dobrze, idziemy w dobrym kierunku. Tak, ale czy można pamiętajmy o trójstronności i pracodawcach. Panie ministrze, bo związkowcy chcą rozmawiać też o wycofaniu podwyższenia wieku emerytalnego, o średniej krajowej w wysokości co najmniej 50%, o minimalnej płacy w wysokości 50% średniej krajowej i wielu innych sprawach. Czy one są do dyskusji w tej chwili? Jeżeli chodzi o sprawę pierwszą, czyli wiek emerytalny, tutaj Trybunał Konstytucyjny już się wypowiedział, że te przepisy, które zostały wprowadzone w zgodności z Konstytucją. Związkowcy nie chcą... To są postulaty o charakterze politycznym. Co innego jest dyskusja o płacy minimalnej, bo to jest ten postulat związany z... Minimalna stawka godzinowa też jest taki postulat. I na wiele tematów możemy rozmawiać. Co do wieku emerytalnego, to była bardzo trudna decyzja, która nie była podjęta przez jakieś widzimisię i chęć reformowania, tylko to nie było zamykanie oczu na te problemy demograficzne, które Polskę dotykają. Inne kraje zamykały, na przykład kraje Europy Południowej, nie zmieniały tego wieku emerytalnego i doszły do ściany i musiały to robić z dnia na dzień. Dzisiaj nie ma w Polsce wieku emerytalnego 67. On będzie dla kobiet w 2040 roku. Pamiętajmy o tym, czyli bo troszkę upraszczamy. Oczywiście możemy przedstawić te argumenty, które są istotne przy podejmowaniu takiej decyzji. No niewątpliwie zmiany demograficzne następują i czy zamkniemy na to oczy, czy nie, one będą w Polsce funkcjonować. I trzeba myśleć o systemie zabezpieczenia społecznego i brać odpowiedzialność nie tylko za dzisiaj, nie tylko za to, co się wydarzy w tym roku, ale za to, co się też wydarzy za 10 lat. Szczególnie w obliczu odpowiedzialności za młode pokolenie. Dziękuję bardzo. Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz i pewnie teraz będzie gwiżdżąca piosenka, więc pana już nie namawiam. Liczyłem, że jeszcze pani redaktor na koniec jednak z takim nie akcentem. Nie będę robić tej przykrości słuchaczom. Dobrze. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Don't.

o twym westchnieniu i twego głosu drżeniu, o twych snach, o twych łzach nucę sobie. Zrdnobabnebob, gurdnobabnebob, nucę, gwiżdżę sobie. Nudzę wciąż o tobie. O wspólnej kawie, błądzeniu po Warszawie, o kłótni i zabawie i o leżeniu w trawie, o zwykłych tak na Srdnobabnebob, gurdnobabnebob, nudzę, gwiżdżę sobie. Srdnobabnebob, gurdnobabnebob, nudzę wciąż o tobie. Bo czasem po prostu tak bywa, że sama i przy tobie, ale wciąż o tobie, nucę, gwiżdżę sobie. Zawsze gdy coś robię, albo nic nie robię, nucę wciąż o tobie. Minuty dziewiąta, Agnieszka Stępień i goście. A goście dziś to Roman Imielski, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry. Dzień dobry. I Wiktor Świetlik w sieci. Dzień dobry, kłaniam się. Trwają intensywne przygotowania do dzisiejszych rozmów pokojowych w Mińsku. Rozmawiać będzie kanclerz Merkel, prezydent Holland, prezydenci Putin i Poroszenko. Wczoraj odbyły się też rozmowy telefoniczne. Prezydent Obama rozmawiał z Poroszenką, omówili przygotowania i Putinem. Tu Obama ostrzegł przed rosnącymi kosztami konfliktu dla Rosji. Dalej z Mińska napływają pozytywne wiadomości. Według agencji TASS grupa kontaktowa, czyli przedstawiciele Ukrainy, Rosji, OBWE i separatystów, uzgodniła sposób wycofywania ze strefy konfliktu ciężkiego uzbrojenia, jak zaprowadzany będzie rozejm i jak kontrolowana będzie jego przestrzeganie. Wydaje się, że sprawy idą w dobrym kierunku, ale chyba nie należy być zbyt optymistycznie nastawionym. Ja w ogóle nie jestem optymistą co do rozmów w Mińsku i to nie tylko dlatego, że tam być może zapadną jakieś konkrety, ale ja przypomnę, że na początku września zeszłego roku też zapadły konkrety i został wynegocjowany układ rozejmowy, którego jednym z głównych założeń było zawieszenie broni i wycofanie właśnie sprzętu ciężkiego z rejonu walk, uszczelnienie granicy przez Rosjan, bo to jak Rosjanie... Jak na razie ciężki sprzęt to Rosjanie, dzięki Rosjanom ta wojna w ogóle wybucha i toczy się się do dzisiaj, czyli po prostu nie zostały dotrzymane żadne z tych porozumień. Chodziło między innymi o, chociażby o przeprowadzenie wyborów, przecież na terenach opanowanych przez tak zwanych separatystów, których ja wolę nazywać rebeliantami, bo separatyści to jednak jest takie słowo, które mówi, że no, być może bronią jakichś interesów, są uciskani i tak dalej, ale tam nikogo nie uciskał, ani władze ukraińskie nie chciały nikogo tam przecież gnębić. Więc te doniesienia, to też ciekawe, że podała to agencja TASS rosyjska, więc to są przecieki tylko z jednej strony. Rzeczywiście wczoraj takie spotkanie było w Mińsku, żeby przygotować grunt pod przyjazd dzisiaj przywódców. No i mam wrażenie, że świat bardzo chciałby usłyszeć, szczególnie Zachód, takie słowa płynące: o tak, załatwiliśmy tą sprawę, przynajmniej na jakiś czas, bo na tym skupiała się generalnie misja kanclerza Angeli Merkel i prezydenta François Hollande'a, którzy pojechali do Moskwy rozmawiać z prezydentem Putinem, a właściwie przekonywać go, że powinien coś zrobić i w sprawie wojny w Donbasie. No ale tak jak mówię, nawet jeśli dzisiaj tam zostanie coś, to nie wiem, czy to zostanie utrzymane, ponieważ wszystkie porozumienia, które w ostatnich miesiącach zostały zawarte, zostały złamane i zostały złamane przez jedną osobę de facto, bo to ona o tym decyduje. A ta osoba nazywa się Władimir Putin. Świat chciałby usłyszeć dobre wiadomości, ale też liczy się z fiaskiem. Wczoraj szef niemieckiej dyplomacji Steinmeier mówił, że nic jeszcze nie zostało ustalone i tak to wygląda. No, ale bo w ogóle to jest, tutaj dosięgamy podstawowego problemu, że jakakolwiek rozmowa albo negocjacja ma sens przy względnie autentycznych pozycjach wyjściowych, czyli przy tym, że ona będzie wychodziła od stanu faktycznego takim, jakim jest. No, przypominam, że Władimir Putin w gruncie rzeczy jedzie na te rozmowy, uznając formalnie stan nierzeczywisty. Czyli mówiąc krótko, no Rosja nie uznaje, de facto nie potwierdza tego, że żołnierze rosyjscy walczą na Ukrainie i że właściwie na dobrą sprawę jest to wojna, jest to niesformalizowana wojna rosyjsko-ukraińska. Rosja do dzisiaj nie przyznaje faktu aneksji Krymu, no tak, i uznaje te wybory na Krymie i tak dalej. No, przy tym stanowisku wyjściowym być może usłyszymy dzisiaj, jutro o triumfie rozmów, tak, ogłoszonym przede wszystkim przez stronę białoruską. Przypuszczam, że ona będzie najbardziej dumna z tego. Tylko z tego w dłuższej perspektywie sądzę, że niewiele wyniknie, no bo ten stan będzie taki, że być może na chwilę będzie zawieszenie broni, po chwili znowu się zaczną rosyjskie prowokacje, czy rosyjskiej agentury funkcjonującej, bo ja wolałem nawet to określenie, na wschodzie Ukrainy będziemy powracali do punktu wyjścia. Więc tutaj też nie jestem optymistą, no a jedynym, chyba że rzeczywiście strona rosyjska uzna, że sankcje na tyle jej dokuczają, że zacznie w jakimś stopniu ograniczać tą interwencję. Ale obawiałbym się nawet jeszcze innej sytuacji. Takiej sytuacji, że coś zostanie ustalone, czyli Zachód, który bardzo się cieszy stanami formalnymi, bardzo, bardzo się cieszy formalnymi deklaracjami i decyzjami formalnymi, uzna, no dobrze, to zawarliśmy jakieś porozumienie, to porozumienie zostanie ogłoszone w takiej aurze triumfu i pokoju, a później de facto na Ukrainie może to się będzie musiało powoli rozkręcić znowu, ale dalej będzie ta taka pełzająca aneksja tych dwóch dystryktów przez Rosję. No, zobaczymy, jak sprawy się potoczą. Rozmowy w Mińsku już dziś. A teraz polskie sprawy. Do Warszawy przyjeżdżają rolnicy, żeby protestować. Będą domagać się rekompensaty za straty spowodowane przez dziki, interwencji na rynku mleka, wieprzowiny, no i odwołania ministra rolnictwa Marka Siwca. Przyjadą Sawickiego. A co ja powiedziałam? Marka Siwca. On się odwołał z funkcji członka partii Twojego. Marka Sawickiego, oczywiście. Przyjadą traktorami, zostawią je na przedmieściach i potem tutaj do centrum Warszawy przyjadą autokarami. Taki przynajmniej jest plan ustalony z policją. I mamy taką oto sytuację. Manifestacja będzie nielegalna, ponieważ rolnicy niezgodnie z prawem wcześniej nie poinformowali o tej manifestacji ratusz. Ratusz zapowiada, że rolnicy muszą liczyć się z karami. Wierzą panowie, że ktoś ukarze protestujących rolników? Znaczy, ja chciałem zacząć od troszkę innej strony. Znaczy, uważam, że Idealnym rozwiązaniem jest oczywiście rozwiązywanie tego typu konfliktu przy stole negocjacyjnym, a nie na ulicach. Szczególnie kosztem... Chyba się wszyscy co do tego zgodzimy. Szczególnie, że koszty tego protestu uderzą w ludzi, którzy nie mają z tym nic wspólnego. Znaczy oni nie są stroną tego konfliktu, jak gdyby, czyli zwykłych po prostu obywateli, którzy poruszają się po drogach. No bo jeśli rzeczywiście te drogi wjazdowe do Warszawy są zablokowane, no to dotknie to jednak, będzie to problem dla sporej ilości osób. To po pierwsze. I myślę, że akurat tutaj ten problem nie jest aż tak nabrzmiały. Mimo tego, że padają kwoty typu 7 milionów złotych, ale przy wydatkach, które są w ogóle na rolnictwo, dopłatach, etc., etc., rocznych, to naprawdę nie są duże kwoty i to moim zdaniem można było załatwić przy stole negocjacyjnym. Pytanie, jaki jest tutaj cel OPZZ, no bo OPZZ firmuje tą akcję protestacyjną, no a taką twarzą tej akcji protestacyjnej jest właśnie pan Nizdebski, kiedyś zresztą senator samoobrony, później starający się również z list PiSu o bezpowodzenia o wejście do parlamentu. No więc jak rozumiem, trochę panu Izebskiemu przypomniały się takie czasy, kiedy samoobrona zdobyła swoją pozycję polityczną, która doprowadziła do tego, że została koalicjantem rządowym, a Andrzej Leper został wicepremierem, dzięki właśnie tego typu akcjom na polskich drogach. Dobrze, ale ja bym się jednak upierała przy tej nielegalności. No więc i teraz chciałbym dojść do nielegalności. Jedno zdanie tylko. No i właśnie, i w takim wypadku, jak się ma zachować na przykład policja, jeśli zostaną zablokowane drogi dojazdowe do tego? Znaczy, ja wiem, że zaraz padną takie z wielu oskarżenia, że policja zaatakowała rolników, którzy protestowali. Nie wiem, czy do tego dojdzie i oby absolutnie tego nie doszło, żeby była jasność, ale gdyby do tego doszło, że zaatakuje policja, prawda, pokojowo protestujących rolników. No ale ja trochę jeżdżę po świecie i trochę wiem, jak była taka sytuacja. Gdyby taka sytuacja miała miejsce w Wielkiej Brytanii, czy w Stanach Zjednoczonych, czy we Francji, to naprawdę policja by się nie patyczkowała w przypadku nielegalnego strajku. Nie jestem co do tego przekonany. Tryb zgłaszania, szczególnie we Francji czy we Włoszech, tryb zgłaszania strajków jest bardzo prosty. Ja myślę, że... Nie złożono papierka, można było ten papierek złożyć, natomiast ten strajk był... natomiast czy ten protest był zapowiedziany i mnie trochę śmieszy jednak w Polsce to takie straszenie, bo to nie jest przerażająco wielka jakaś demonstracja, tak powiedzmy sobie szczerze. Ale oczywiście z perspektywy mojej jako kierowcy w Warszawie jest to bardzo, będzie to wyjątkowo akurat w tym dniu, duża niewygodność. Ale pod Warszawą, jak nie wyjedziesz... Ale ja właśnie chcę wyjechać. Od którego momentu możemy się zgodzić na nieprzestrzeganie prawa? No, to jest oczywiście pytanie, od którego momentu się możemy zgodzić na nieprzestrzeganie, natomiast też pytanie, jak się używa tego prawa. I teraz ja sobie na przykład przypominam taką sytuację, kiedy duża demonstracja w Warszawie, bardzo kontrowersyjna, momentami bardzo agresywna, ale zostaje w pewnym momencie zdelegalizowana przez ratusz, kiedy jest taka sytuacja, że idzie ta demonstracja do przodu. Wiadomo, że ci ludzie są pełni emocji, a równocześnie naprzeciwko nich stoi szpaler policji. Co jest celem, być może nie celem, ale co powinno wyniknąć logicznie z tej sytuacji? Masakra między tymi ludźmi a policjantami. Obydwie strony nie stosują się do prawa, czyli policja de facto nie wykonuje polecenia ratusza i nie rozpędza tej demonstracji. Zachowuje się w sposób racjonalny, bym powiedział, w tej sytuacji. Ważąc wartości, jaką jest ryzyko tego, że dojdzie do ulicznej masakry, a formalnej delegalizacji ze strony ratusza, policja zachowuje rozsądek. I ja mam nadzieję, że w tym przypadku zostanie też zachowany rozsądek, a przypominam naprawdę wszystkim tym osobom, ja mam wiele wątpliwości do tych strajków. Wydaje mi się, że rzeczywiście tutaj to jest kwestia trochę konkurencji między Solidarnością a OPZZ-em, ale przypominam, jak wyglądają blokady wielkie uliczne we Francji. To nie chodzi o 7 milionów złotych i to nie jest kilka tysięcy osób, tylko to są setki tysięcy ludzi, którzy blokują całkowicie całe państwo. Za chwilę pewnie więcej zawodowych przyjedzie tutaj, będzie chciało przynajmniej przyjechać do Warszawy i protestować. No i chyba byłoby dobrze, gdyby te swoje zgromadzenia zgłaszały w terminie, bo jeśli... No, ale w ogóle to jest podstawowe prawo do, protestu, jest jedno z podstawowych praw w demokratycznym państwie i tutaj nie mam co do tego, tylko mówię o sytuacji skrajnej, gdyby na przykład zostały zablokowane wszystkie drogi dojazdowe do stolicy. No co ma zrobić w takiej sytuacji państwo? Czy ma patrzeć na to, na blokadę tego? Ja mam tutaj wątpliwości, czy powinno być. Zgadzam się z Wiktorem, że zawsze pierwiastek racjonalności jest bardzo ważny w tego typu działania. No i takie spontaniczne akcje protestacyjne, gdyby każdy chciał z dnia na dzień przyjechać do Warszawy, no to tak nie mogłoby chyba być, prawda? No, krótko. Niewątpliwie nie, ale z drugiej strony no, przypominam jednak, że prawo do protestowania jest bardzo istotne. I też w Polsce ludziom się nie chce przez cały czas blokować Warszawy. No, mieszkanie w stolicy wiąże się z pewnymi kosztami. To jest również zanieczyszczenie powietrza. Albo rządy Hanny Gronkiewicz, ale też to wszystko musimy znosić jako warszawiacy. Manifestacje, zgromadzenia, protesty. Roman Imielski, Gazeta Wyborcza. Dziękuję. Dziękuję Wiktor bardzo. Świetlik w sieci. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy. Z naszymi gośćmi rozmawiała Agnieszka Stępień. Za 12 minut 9:00 poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Przypominam, że dziś utwory do 9:00 gwizdane odrobinę, no i ten koniecznie. Obowiązkowo w tym zestawie musi być. Zestaw znajdą Państwo między innymi na profilu Ranek w Trójce na Facebooku. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. To wszystko przez Piotra Bukartyka, bo muszę Państwu wyjaśnić. Najnowszy utwór Piotra ma taką gwizdankę w środku i ona zostaje z nami przez cały dzień i o tym dlatego dziś rozmawialiśmy. Jeśli natomiast chodzi o szachy, bo wiem, że Pan się bardzo interesuje, dzisiejsze nasze posunięcie to Hetman na E3 i to już jest naprawdę bardzo, bardzo blisko. Mało tego, dostaliśmy my, audycja poranna, grająca czarnymi, list od audycji popołudniowej, tylko jest na tym liście napisane otwierać jutro przed 9:00. Aha. Czyli jutro otworzymy, zobaczymy, co tam jest. Tajemnicza sprawa. Tajemnicza sprawa. Ale pan się domyśla. Chyba się domyślam, ale zobaczymy. Jutro przed 9:00, proszę słuchać, zobaczymy, co jest w liście. W salonie politycznym był pan minister i też się zaprezentował. Próbujemy, bo rozumiem, że dzisiaj taka konwencja. No. Tak delikatnie na początek dnia. Ale bardzo ładnie. Gratulujemy. Minister nierozgwizdany rano. Trzeba się rozgwizdać, rozśpiewać, rozegrać. Co będzie dalej. Jest też sprawa do pana. Dzień dobry. Chcę na propos gwizdania taki wierszyk krótki powiedzieć. Mogę? Bardzo proszę, oczywiście czekamy. No to może to jest propozycja dla pana Filipa Jaślara. On ma dużo pomysłów w głowie. Na pewno coś wymyśli. No to próbuj, Filipie. U Kwasiborskiego frania palto gwizdnął ktoś z mieszkania. Z tego wniosek się wykłada, gwizdać w domu nie wypada. Dziękuję. Bardzo ładnie. Tak? Panom wyszło. Gratulujemy. Urywki z rozrywki. Nawet melodia podobna była do dżingla. Do tego? Tak. A teraz ja jeszcze mam taki dżingiel, że... Aha. Musiałem odczekać jakiś czas, aby temat, który dziś poruszę, przestał budzić tak wielkie emocje, jak jeszcze kilka tygodni temu. Wydaje mi się, że już można, choć mam świadomość, rany są świeże. Tytułem zapowiedzi dzisiejszego tematu: chwila muzyki. Tak, tak, dobrze Państwo poznali, dobrze Państwo skojarzyli. Dziś zajmę się tematem Franka, kompozytora Cezara Franka. Jakoś tak się ułożyło moje życie, że przez całą drogę edukacji nie spotkałem się z dziełami tego kompozytora. Za to tuż po 30 związałem się z nim bardzo ściśle. Regularnie raz w miesiącu sięgam do jego twórczości i, z tego co wiem, studia nad jego dziełami zajmą mi jeszcze jakieś 25 lat. Wiem, że w Polsce jest spore grono miłośników Franka, więc z przyjemnością przybliżę kilka faktów z życia kompozytora. Cezar Frank urodził się w grudniu 1822 roku w Liège w Belgii. Mimo to uważany jest za kompozytora francuskiego, a mnie kojarzy się ze Szwajcarią. Frank komponował głównie na fortepian i organy. Sam był organistą, między innymi w katedrze Notre-Dame de Lorette. Przyznam się Państwu, że ostatnio nieco częściej bywałem w kościele, zwłaszcza po lekturze prasy ekonomicznej. Zaprezentuję dziś Państwu fragmenty jego sonaty A-dur na skrzypce i fortepian. Kilka słów o wyglądzie Franka. Pan Cezar na pewno miał bujne bokobrody. Niestety nigdzie nie znalazłem informacji, czy był postawnym mężczyzną, czy raczej symbolicznego wzrostu. Nie wiem również, czy wszedł kiedyś w konflikt z prawem i został wsadzony do więzienia. Jeśli Frank był niski i siedział w więzieniu, to zastanawiam się, czy jego nagłe uwolnienie mogło wpłynąć na jego nagły wzrost. Odnalazłem kilka listów pisanych przez przyjaciół do kompozytora. Tu ciekawostka. Wszystkie rozpoczynają się od słów: drogi Franku. Jeden list jest po angielsku. Nie rozpoczyna się on od tradycyjnej formułki Dear Frank, tylko My Expensive Frank. Szkoda, że dopiero teraz znalazłem takie ciekawostki. Świat dawał mi znaki. No to szybciutko. Wszystkim miłośnikom Franka życzę powodzenia, wytrwałości i otuchy i mam dla Państwa dobrą wiadomość. Jego sonata na skrzypce kończy się pięknym, durowym akordem. Ale ładnie się kończy. Elżbieta Malinowska, Ernest Zozn i Marcin Łukawski, mówimy do usłyszenia. Cały zestaw piosenek gwizdanych dziś, które się pojawiły na antenie, już jest na Ranek w Trójce na Facebooku, proszę pana. Zaraz będę oglądał. I teraz jeszcze pytanie, czy będzie Wind of Change na koniec, czy nie. Jest duża grupa, która bardzo prosi, żeby nie, i jest bardzo duża grupa, która prosi, żeby to było na końcu. Thank you.